Раздел 11. Верынея ў залюстроўі. Людзі спакон век баяцца нязвыклага, калі замест аднаго дзіцяці нараджаюцца два, калі дзіця нараджаецца з зубамі, нават калі хтось занадта доўга жыве, ці не з дапамогай нячыстай сілы, калі ў 1720 годзе на Валыні была маравая пошасць, мішчукі мястэчка Красілава, шукаючы вінаватага, успомнілі пра 120-гадовую проську Каплунку. Усё вялікае сваяцтва доўгажыхаркі на чале з зяцем Хведрам млынаром не дало рады. Няшчасную схапілі, закапалі па плечы ды спалілі, ды яшчэ і зяця змусілі аддаць камень са свайго млына, каб наваліць на месца спалення вядзьмаркі. І вось чаму вінаватых звычайна шукаюць не сярод уладных падлюкаў, а пабліжэй ды паслабей, каб учыніць свайму ж суседу крышталёвую ноч альбо справу ўрачоў. Я ехала на заднім сядзенні Мацеевага Форда ў настроі самым адчайным. Ва ўласную кватэру пабаялася зайсці, тэлефон так і не ўключыла. Я не ведала, што са мной будзе, калі сустрэнуся з уваскрэслым мужам, растану як снягурка, выскалюся як валькірыя, альбо пайду на другі заход, распавядзі мне ўсё-ўсё-ўсё, ды так, каб я паверла». Свет рассыпаўся на пікселі. Я не ведаю, хто такі мой муж, я не ведаю, хто такая я, я не ведаю, куды і на што еду, чаму еду з Мацеем, чаму зараз гляджу ў спіну былога аднакласніка, які кіруе сваё аўто па маршруце, пракладзеным чароўным трусам проста ў нару сюррэалістычны свет, а не звіваю гняздзечка з аднойдзеным корвусам, ці там ён капытко. Як там ружу не назаві, яна пахне ружай, казала непаўналетняя Джульетка пад шыванцу Ромео. Праўда, на кончкі пінару альбо дзягцярнага мыла тое ж спраўджваецца, як не называй смярдзіць. Там каля цябе тэрмас мусіць быць з гарачай гарбатай. Всё яшчэ халаднавата, прамовіў Мацей, углядаючыся ў чорны абрус асфальту, прашыты белымі ніткамі разметкі. Канапкі ў зялёным пакеце, шампанскага, прабач, у маёй френд-зоне няма. Я ледзь здушыла істэрычны смех. Што такое? Незадаволена папытаўся Салома з прыхаваным адценнем трывогі, ці не ўчыню зараз сапраўдную істэрыку. Ды так. Прамовіла я яму ў спіну. Нядаўна мае калегі гісторыю распавядалі. Адзін мужык з нашай метроўскай адміністрацыі паехаў у Індыю, яму параілі лепей за ўсё весці з сабой наша шампанскае. Добра, ён узяў, ды яшчэ выпендрыўся, самае дарагое, князь Галіцын, ці як там, у белай бутэльцы. Прыязджае, індусы праўда кідаюцца да ўсіх руса-турыста, выкупляюць савецкае шампанскае. А ў мужыка не бяруць, не тое кажуць, ён не можа зразумець, у чым схібіў. А пасля сябар, які ў індусаў працаваў, завёз яго на фабрыку па апрацоўцы смарагдаў. І мужык пабачыў, што іх там робяць з зялёных бутэлек з-пад савецкага шампанскага. Толькі ў Савецкім Саюзе такія бутэлькі выпускалі з тоўстым дном. І вось уяві сітуацыю, прыязджае наш турыст і набывае пярстёнак сапраўдным індыйскім смарагдам. І гэтая каштоўнасць робіцца сямейным скарбам і пераходзіць з рук у рукі. А гэта проста зялёная шкельца ад бутэлькі савецкага шампанскага вярнулася на радзіму. Я гаварыла, як мага больш весела, анекдот жа, але Мацей не хмыкаў, не смяяўся, маўчаў, трымаў стырно і кінуў толькі адно. «Ну, я зразумеў тваю пакаяльную алюзію, пра шкельцы, якія прыналежныя працоўцы і геройскім флёры ідуць за каштоўнасці. Але ведаеш, Верынея, калі б людзі кахалі толькі смарагды, чалавецтва вымерла б, бо ў асноўным тут усе аскалёпкі вялізнай раструшчанай бутэлькі, не знаю толькі з-пад чаго, але наўрад ці з-пад добрага шампанскага. І зноў замоўк. А мне і не было што запярэчыць. Ну, аказаўся Корвус не тым, за каго выдаваў, шкельцам, а не каштоўным камянём. Калі маё каханне сапраўднае, гэта не перашкода. Буду далей кахаць спецназаўца ці хто ён там яшчэ. А Мацей у френд-зоне, сябар, верны, ахвярны, што ж мне пагана так? Апошні прытулак паўстаў перад намі высокім бетонным плотам са скруткамі калючага дроту наверсе, зусім як у фанфіку. Прысада з гонкіх соснаў, асфальт у трэшчынах, жалезныя вароты, шыльдачка «Уваход забаронены, тэрыторыя ахоўваецца», сабачы брэх з-за плота. Разбітая цэгла ў траве, старая, чырвоная, як чыесь парэшткі, злосны сабачы брэх, ад якога адразу няўтульна, а груганя тут, як на могілках. Хаця, калі верыць аповеду бруднага ублюдка, там за плотам будуць і могілкі, а я ж уяўляла, што тут руіны. Мы з Мацеем стаялі перад варотамі, быццам у кампутарным квесце. Нашто тут націснуць, што пакруціць, каб патрапіць унутр? Урэшце Саламярэцкі вырашыў проста і забрабаніў кулаком па жалезе. На суправаджэнне песні «Ліцвінтроля» ў ягонага грукання не хапіла б, хіба што на адзін куплет. Метал агідна зарыпеў, і дзверы ад'ехалі па рэйках у бок. Так само, як у фанфіку. У свое залюстроўе я ўвайшла адразу, раздражняе, калі ў блокбастрах у таких выпадках герой доўга марудзіць, слупянее перад уваходам у доўгашуканую скарбніцу альбо портал у іншае вымярэнне альбо школу магіі. Саспенс з паднятай нагой нагнятае, разумееш, пакуль злодзей не падцягнецца, якога ўдасца перамагчы толькі ў апошнюю секунду і ўсё-такі ўвайсці. Два здаровыя белыя сабакі, хаця толькі што звягалі на ўвесь лес, не кідаліся і не гаўкалі, нібыта хтось аддаў ім загад, толькі насцярожана назіралі за прыхаднямі. Так, мала што тут засталося ад былой сядзібы Корвус Дзякловічаў. Мусіць, вунь той будынак з закладзенымі цэглай аркамі і другі аблезла белы з вузкімі вокнамі-байніцамі. Прастаяць яшчэ не адно стагоддзе, як прастаялі ўжо. Магутныя сцены, высокія каменныя падмуркі — гэта былі пракаветныя лясныя зубры, якія ляжалі на мокрай траве, насмешліва паглядаючы на недакормленых калгасных цялушак. Таму што карпусы, якія ўзводзіліся тут, мабыць, у 70-х-80-х і на той час выглядалі пэўна шыкоўна, сёння вартыя жалю аблезлыя бетонныя каробкі. Плітка кабанчыка сыпалася, бетон патрэскаўся, там сям агаліўся арматурны шкілет. На шэрых слупах аслеплыя ліхтары, у расколінах асфальту трыпутнік, пад нагамі хрумсціць шкло і ржавыя ложкі, зваленыя пад вакном, у якім заміж шыбы фанера. Город прывід, не жывой душы, толькі вароны незадаволена крумкаюць, ды два белыя сабакі ідуць побач, нібыта казачныя праважатыя да мясцовай ведзьмы. Але хтосьці ж нас сюды ўпусціў? Гэй, ёсць тут хто-небудзь? Гукнуў Мацей, калі мы параўняліся з галоўным корпусам, самым вялікім, бетонна-шкляным і аблезлым. За нашымі спінамі пад нечымі нагамі захрумсцеў друз, і ажно падскочыла. Па разбітым асфальце, праз які прарос палын, да мяне ішоў Люцыян Корвус. Такі самы, якім быў час, калі ўпершыню трапіў у апошні прытулак, высокі, хударлявы, а плечы шырэй, чым я ўяўляла, русявы чуб, светлыя, трохі запалыя вочы і, праўда, пранізлівыя, разумныя, нос чамусь без прыкмет пералому. І не пытайцеся адкуль, але я дакладна ведала, што гэта менавіта той Люцыян Корвус. Доктар, на чыёй магіле мы нядаўна пабывалі, непадобны чалавек, не нашчадак, нягледзячы на тое, што апрануты ў пацёртыя джынсы і чорную байку з белым надпісам «Level X». Больш за тое, я нібыта памятала, як моцна абдымаюць гэтыя рукі з прыгожымі доўгімі пальцамі, якімі пяшчотнымі могуць быць гэтыя тонкія вусны з цвёрдым прыкусам. І гэта было так правільна, калі ён абняў мяне, прытуліў, знайшоў вуснамі вусны, а тады прашаптаў узрушанае: «Вярнулася». Мацей дзесьці побач разгублена чайна тузануўся, штосьці крыкнуў, забрахалі сабакі, я нічога не чула. Я глядзела ў светлыя вочы, адчувала дотык рук, цені маіх, не маіх успамінаў праносіліся ў галаве, нібыта апошні танец балю, шалёны кацільён. «Я што, клон вашай жонкі?» Мой асіплы голас гучаў нібыта здалёк. Корвус адзіны і сапраўдны адпусціў мяне, адступіў на крок. Вось сучасная моладзь, наглядзяцца блокбастараў, над каб я і мог не заняўся б клонаваннем, бо гэта супраць прыроды і Бога. Ты чалавек, як і ўсе, Верынея, прабач, я цябе напалохаў, проста ты так падобная да Яўгеніі. Чаму? Люцыян лёгка правёў кончыкамі пальцаў па маіх валасах, крануў шчаку. «Для твайго з'яўлення мне прыйшлося выкарыстаць донарскі матэрыял. Я замарозіў у свой час яго, калі спрабаваў вылічыць Яўгенію ад бясплоддзя. Твае бацькі згадзіліся». У яго быў прыгожы і дзіўны голас, нібыта глыбокая старажытная амфара, з выгляду цэлая, але дзесьці натрэснутая. Белыя сабакі ціснуліся да ягоных ног, час ад часу аддана касавурачы на апошняга насельніка прытулку бурштынавыя вочы. «Вы яе бацька?» Гэта амаль з жахам вымавіў Мацей. Корвус закруціў галавою. «Ні ў якім разе, ты, Верынея, дачка свайго бацькі і фактычна маёй жонкі. Я мусіў бы адчуваць да цябе бацькоўскія пачуцці, але прабач, не атрымліваецца. Занадта доўга я чакаў». І мы зноў пацалаваліся на вачах няшчаснага Мацея пасярод мёртвага шпіталя пад кружлянням гругання. Гэтак у мяне ніколі не было і не будзе, і слоў у мяне няма гэта апісаць. Расейскі пісьменнік Міхаіл Анчараў гаварыў, чым талент адрозніваецца ад рамесніка. Рамеснік узлятае як птушка, ёй трэба механічныя намаганні, каб утрымацца ў паветры, а рыба, яна плавае нават мёртвая, таму што ў яе ёсць паветраны пухір, частка іншай стыхіі. Рыба не разумее, як у яе атрымліваецца плаваць. Вось і ўва мне выявілася такое нешта іншароднае, над чым я няўладная. Чаму, чаму я памятаю цябе, цьмяна, але памятаю?» Корвус зноў адступіў на крок, гледзячы на мяне з нейкай сумнай пяшчотай, ад якой пераварочвалася сэрца. «Пабочны эфект, гэта не была ўсё-такі звычайная аперацыя па перасаджванні апладнёнай донарскай клеткі. Выпадак дужа складаны, я ўжыў эксперыментальныя метады і сродкі, не толькі пры зачацці. Гаварыў амаль вінавата. У табе вельмі шмат ад донара, магчыма, частка яе асобы, рэптыльная памяць. Божа ж мой, у мяне часам балела нага, левы мізенец, дактары нічога не знаходзілі, казалі нервовае. А ў Яўгеніі Равінович нага была абмарожаная і левы мізенец адняты. Я што, як Гары Потэр, які насіў у сабе харкрукс частку душы Валдэморта? Корвус ласкава і асцярожна, так толькі сняжынкі ловяць на рукавіцу, пагладзіў мяне па галаве. Прабач, гэта сустрэча са мной справакавала ўсплёск вобразаў, потым пройдзе. А гэта пройдзе, што я зараз адчуваю, быццам гэтага чалавека я шукала ўсё жыццё, быццам без яго не змагу жыць далей. Нават Віталя Корвуса я так не шукала, не чакала. А вы Мацей Саламярэцкі, так? Корвус нечакана працягнуў салому светлай усмешкай руку, на якую айцішнік утаропіўся з некаторай разгубленасцю. Я вам не супернік, Мацей. Чамусьці прамовіў ціха доктар, і рукапаціскання адбылося. Добра, пайшлі ў памяшканне, мне трэба паспець адказаць на вашы пытанні. Стаўры, гаўры, ахоўваць. Белыя сабакі, названыя ў гонар прывідных сабак дзядоў, а хто ведае, мо гэта яны і былі, паслухмяна патрусілі да брамы. Неяк само атрымалася, што доктар Корвус вёў мяне за руку і прывёў сучасную навуковую лабараторыю на першым паверсе галоўнага корпуса, падобнага знешне да дэкарацыі для страйкбола. Вялікі пакой, гудуць кампутары, на паліцах кнігі на некалькіх мовах, зразумела, спецыяльныя, медыцынскія. На сталах расстаўленыя слоікі дырыторты з расшчыннямі, прабіркі шыхтуюцца ў спецыяльных падстаўках. Круглыя шкляныя штуковіны з рэчывам, падобным да жэле, грувасцяцца ў піраміды. Мікраскопы, яшчэ невядомыя мне прылады, штосьці міргае чырвонымі і зялёнымі лямпачкамі, на датчыках мяняюцца лічбы. А там, у верхнім куце, не можа быць. Сістэма відэаназірання, за чые ж гэта шышы такая раскоша? Незасцеленая канапа і талерка з нечым недаедзеным на тумбацы сведчылі, што гаспадар лабараторыі тут і начуе. У яго ж бессонне усплыў мой нямой успамін. Ля канапы злавесна застылі два штатывы з так званымі сістэмамі, наверсе празрыстыя мяшкі з мутнай вадкасцю, з іх звісаюць белымі водарасцямі катэтары. А ў куце абразы, маці Божая ўсіх, хто смуткуе радасць, святы Кіпрыян і святая Юстінія, і, вядома, святая Маргарыта. Копія сярэднявечнай карціны высоўваецца па пояс з пашчы цмока, трымаючы ў руцэ кветку. А непадалёк, прыхінутая да сцяны, быццам звычайная кульбачка ці бейсбольная біта, стрэльба. Корвус няўважна скруціў коўдру разам з прасціною валік і вызваліў канапу, каб мы маглі прысесці. Гэта было несправядліва, але Мацей падаваўся мне тут страшэнна лішнім. «Вы знайшлі філасофскі камень?» У голасе Саламярэцкага гучаў выклік. Корвус, тёплую руку якога я зноў намацала і проста не мела сіл выпусціць, усміхнуўся. Можна сказаць, што так. Нейкі час мы маўчалі, толькі побач цікалі прыборы. Люцыян глядзеў на мяне, і за ягоным позіркам праяўляліся то зімовы начны лес, то шырозазная нетутэйшая рэчка, то брудныя сцены страшнага пакоя, дзе пахла крывёй. Я не шукаў ані вяртання маладосці, ані вечнага жыцця. Раптам жорстка прамовіў Корвус. Ён сядзеў перада мной на зэдліку, выцягнуўшы худыя доўгія ногі, і дужа нагадваў Дон Кіхота. Яго таксама можна намаляваць адной чорнай ламанай лініяй. Я хацеў выратаваць дарагога чалавека, але кі натуральна ж выпрабоўваў на сабе, штосьці дапамагала, штось не, дзве апошнія вакцыны ўвесці ёй не паспеў, ды на мне яны сказаліся толькі непрыемнымі пабочнымі эфектамі. Па метадзе Лепяшынскай? Падазрона папыталася я, але Люцыян толькі засмяяўся. Як прыгожа ён смяецца, так бывае толькі ў суровага мужчыны, што не вельмі часта дазваляе сабе ўсмешку. Лепшы сродак адбіць у цікаўнікаў жаданне саваць нос у мае доследы, прыкрыцца імем графаманкі ад навукі. Я ад самага пачатку ўсведамляў, што вынікі лепш нікому не паказваць, а схільнасць да містыфікацыі ў мяне яшчэ ад бацькі. Ён для мачыхі ўвесь час прыдумляў гісторыі пра пралетарскае паходжанне і рэвалюцыйныя подзвігі сваіх улюбёных аўтараў, а Давідэя да Гёте. Калі Евгенія памерла, я і думаць забыўся пра свае эксперыменты. Толькі з цягам часу зразумеў, штосьці са мной не так, і мусілі прамінуць гады, каб я зразумеў, наколькі ўсё пагана. Люцыян зноў гаварыў вінавата. Што я ў сваім арганізме намяшаў, уявіць цяжка, усе эфекты развіваліся паступова. Я працягваў эксперыментаваць, адзін сімптом прыбяру, другі вылезе, і калі стала ясна, чым можа скончыцца, сышоў у балаты, замітаваў гібель, а тут у маёнтку маіх продкаў для мяне ўжо было падрыхтаванае месца. Я прыняў апошнюю вакцыну і думаў, што проста памру, клеткі ледзь не ўзарваліся, але... Вось што ў выніку, гэта я яшчэ старэў 10 год пасля рэгенерацыі. Я нешта не разумею, вы 10 год тут сідзіцё, атрымаўшы шанс на другое жыццё? Мацей зноў нервова круціў свае фенечкі. Ды з такім вынаходніцтвам вас на руках мусяць насіць. «Ніхто больш не пойдзе за мною ў гэтую дрыгву», – цвёрда прамовіў Корвус. Я чула, як уздрыгнулі ягоныя пальцы. «Выглядае, вядома, спакусна вярнуць маладосць, вечна працягваць жыццё, але насамрэч я гэткі шалтай-балтай. Памятайце, які сядзеў на сцяне ды зваліўся ў сне». Вось шкарлупіння сабранае, нейкім цудклеем утрымліваецца форма, але кожная дробная часцінка ўвесь час выхіляецца, імкнецца выпасці, яе трэба падпраўляць, замацоўваць. Іначай ўсё рассыплецца. Падчас рэгенерацыі я зразумеў, што нічога дагэтуль не ведаў пра боль. А потым прыступы таго болю пачаў атрымліваць на сняданак і на вячэру, а часам і на абед. Корвус перахапіў мой спалоханы пагляд і усміхнуўся заспакаяльна. «Нічога, я ўмею справляцца. І вунь тым...» – ён кіўнуў на штатывы з сістэмамі. «І псіхатэрапеўтычнай методыкай, але жыць так, паверце, больш ніхто не зможа. Звычайнаму чалавеку альбо на наркотыкі падсядаць, альбо выбраць іншы шлях». Корвус лёгка паціснуў маю руку, мне падалося, ягоныя пальцы пульсуюць. «Каб я прастымуляваў працэс рэгенерацыі да канца, я проста пазбавіўся болю зусім. Нервовыя клеткі перарадзіліся б і страцілі адчувальнасць». «Дык гэта ж лепей!» Вырвалася ў мяне, светлыя вочы Люцыяна глядзелі пяшчотна і вінавата. Абсалютная адсутнасць болю таксама паталогія. Да таго ж працэс дайшоў бы і да псіхікі, мозгу, зніклі б эмоцыі, здольнасць ацэньваць падзеі, нават інстынкт самазахавання. Я ператварыўся б у пачвару, з якой проста небяспечна знаходзіцца побач. Праўда, і скончылася б тое існаванне куды хутчэй. Карацей, я выбраў боль. Вы сказалі, што для вас тут падрыхтавалі месца, значыць, ёсць саўдзельнік? Змрочна попытаўся Матей, які не мог не заўважыць нашых сплеценых рук, але старанна адводзіў позірк. Месца вартаўніка закансерваванага апошняга прытулку было вакантным. Усміхнуўся Корвус. А чалавек, у чыёй уладзе даць мне гэтае месца і забяспечыць спакой, не менш за мяне зацікаўлены, каб я заставаўся ценем, каб не пранюхалі нават сакрэтныя службы, у нас з ім бартар. Люцыян махнуў рукой на паліцы з кнігамі. Даследую, пішу, дзе не спраўляюся адзін з доследамі, раблю замову, іх праводзяць у інстытуце пад кіраўніцтвам вядома майго дзелавога партнёра, і ён высылае мне вынікі. Я аналізую, раблю высновы, фармулюю загадкі, артыкулы, манаграфіі, аддаю не ўсё, наконт цудоўнага амаладжэння табу, але і так дастаткова. Што ён гародзіць? Я вырвала сваю руку з ягонай і падскочыла да паліц. На ніжняй з дзясятак кніжак са складанымі навуковымі назвамі, на карэньчыках якіх значылася Д.І. Каструкович. Гэта што? Ты ўсё напісаў? Корвус паціснуў плячыма. Мне дасталіся плённыя гады. Я ўспомніла выпадкова пабачаныя кадры з навінаў, тэлевізар увогуле не гляджу з амбаскрынку клятую. Імпазантны маладжавы вучоны з сівымі скронямі ў акулярах у тонкай пазалочанай аправе штось разумнае гаворыць у мікрафон, час ад часу ашчаджаючы публіцы галівудскую усмешку. Гэтага ж Каструковіча на Нобелевскую прэмію вылучалі. З тваімі адкрыццямі несправядліва ты апусціўся да становішча навуковага ценявога раба. Люцыян працягваў лёгка і сумна ўсміхацца. Якая розніца па чыім прозвішчам? Галоўнае, ідэі ўвасабляюцца, удаецца камусь дапамагчы. Я ж даўно мёртвы. Магчыма, Господь даруе мне мой выспятак пані смерці за гэтую працу, але так доўжыцца не можа. Як дзіця упадзе, анёл падушку кладзе, як стары ляжыць, чорт камень дзяржыць. У голасе не было ні адчаю, ні суму. Ты збіраешся пакінуць нарэшце гэтае месца? Я застануся тут назаўсёды, у сваёй радавой сядзібе. За простымі словамі ўгадвалася штось страшнае. Я шчаслівы, што змог з табой развітацца. Нейкі агрэгат у лабараторыі раптам агідна запіпікаў, Корвус імкліва падбег, панаціскаў на нейкія кнопачкі, выглядаў цалкам здаровым і спрытным. «Паслухайце, Люцыян Станіслававіч, вы што, на Верынеі таксама эксперымент ставілі? Гамункулу са свайго задумалі, сачылі за ёй ад роддома, пачынаючы, чаму ж нічога не зрабілі, калі яе акруціў прайдзі свет з вашым прозвішчам?» Саламярэцкі заікаўся ўсё заўважней. «Вы мяне дэманізуеце, шаноўны Мацей». Корвус нават не раздражніўся. «Я не збіраўся і не мог умешвацца ў жыццё Верынеі. Калі ўжо сацыяльныя сеткі з'явіліся, так, мог тое сёе адсочваць. А той Корвус...» Люцыян паморшчыўся. Спрактыкаванаму псіхатэрапеўту ілгаць марна. Я адразу зразумеў, што мой так званы пляменнік засланец. І вельмі шкадую, што ў свой час зрабіў памылку, адпісаў табе Верынея сваю спадчыну. Не падумаў, што адразу прыцягну да цябе непатрэбную ўвагу. Ды і маці твая ўгневалася б неверагодна. Але бачыш як, ты ўсё роўна цяпер мая спадчынніца. Здараецца, падманшчыкі перайграюць самі сябе. Дык гэта вы дасылалі мне фанфік на сайт? Дасылаў? Неяк пахлапечы гарэзна усміхнуўся Корвус. Нік, праўда, пазычыў, дакладней выкупіў у аднаго твайго фікрайтара, які вырашыў сысці з фандому, але аўтар тэксту не я. А хто? Недаверліва папыталася я. Ты. Адказ з прысмакам містыкі. Дакладней, не ты, замяўся Люцыян, а Женька. Прабач, для мяне вы зліваецеся ў адно бясконцае маё каханне. Калі яна не ўставала ўжо, мы з ёй пачалі такую гульню, жыццятворчасць, як сімвалісты. Ператвараць перажытае ў захапляльны аповед, уяўлялі, быццам кіно здымаем. Сачынялі разам, збольшага яна, я запісваў. Шифр яшчэ з дапамогай рабіна Саламона Барысавіча засвоіў у 50-х, ну, ты памятаеш. Люблю лагічныя задачы і не люблю, калі мая асабістая прастора неабароненая. Хто ж ведаў, што мой сшытак выкарыстаюць як пастку для вас, мацей? Корвус стаяў выпрастаны, як вой на апошнім шыхтаванні перад бойкай. У яго неяк дзіўна пульсавалі зрэнкі, сціскаліся і пашыраліся ў рытме сэрца ўсё больш, і я чамусь ведала, што зараз яму робіцца балюча, вельмі балюча. Ну ўсё, дарагія сталкеры, хутка са мной будзе праблематычна весці гутарку. Ідзіце і жывіце. Я не магла зразумець, што адбываецца, але на мяне насоўваўся нейкі жах. Чаму ты развітваешся? Таму што мне пара. Ясны позірк, лёгкая ўсмешка, нешта дзіўнае за бліччам. Я схапіла свайго самага дарагога чалавека за руку, здагадка пацвердзілася. Усё дужае цела нібыта пульсавала, быццам бомба перад выбухам. Мне даўно ўжо трэба было легчы пад кропельніцу. Працэс пачаўся. Я так згвалціў уласныя клеткі, што думаю, калі перастаць іх штучна ўтрымліваць у форме, і хаваць асабліва не будзе чаго. Віктор Франкенштейн і ягонае стварэнне ў адной асобе халера. Ён яшчэ жартаваў. Ну і яшчэ тое сёе паспею. Мацей, падыдзіце да мяне. Салома паслухмяна наблізіўся да Корвуса, а той раптам узяў яго абедзвюма рукамі за скроні, утаропіўся ў вочы сваім пранізлівым позіркам, цяпер невыносна пранізлівым, з пульсуючымі зрэнкамі. Часам яны наплывалі ажно на ўсю радужку, і вочы здаваліся бездонна чорнымі. Вы больш не будзеце заікацца, Мацей Саламярэцкі, будзеце размаўляць выразна. Адгэтуль вы назаўсёды вылічыцеся. І яшчэ нешта такое выдаваў, падобнае да сярэднявечных заклёнаў. Голас глыбокі, ажно мурашкі па скуры. Ніколі не верыла ва ўсялякую месмераўшчыну, Мацей падобна таксама, толькі з-за трагічнасці моманту стрымліваўся ад скептычных заўваг. Ну вось, мой апошні падарунак. Корвус адступіў на крок, ягоны твар усё больш нагадваў адбітак на вадзе, па якой ідуць кругі, вочы зрабіліся амаль чорнымі. «Магістр, не ўздумай пакідаць мяне!» Я абшчаперыла яго, амаль не памятаю, як мяне заплаканую істэрычную адцягвалі, а я ўсё чаплялася за жылістае цела, якое скаланалі сутаргі. Бязважкія пацалункі апякалі мае шчокі, лоб, вочы. Над вухам гучаў задыханы голас, які сеяў лухту. Эмацыйная залежнасць хутка пройдзе, я стану для яе проста персанажам фанфіка. А потым Корвус схапіў мяне за запясці, адарваў ад сябе і літаральна ўсунуў в рукі Мацею. «Беражы яе!» Я отбивалася, брыкалася, але была засунутая ў машыну і адпраўленая з апошняга прытулку на фордзе колеру шампанскага, як грэбаная сабінянка на загарэлым плячы прыхадня з беднага паселішча Рым. Васковы злепак, гамункулус, эмбрыён з клеткі каханай нябожчыцы, які аднак тую нябожчыцу не заменіць. Два белыя сабакі, стаўры і гаўры, не праводзілі нас. Яны засталіся сядзець пад дзвярыма будынка, дзе рыхтаваўся ў апошнюю дарогу іх гаспадар. Калі мы выехалі за браму і пералічылі першую сотню лужын, я ўжо не ведала, люблю я таго старога, Корвуса, магістра, канкістадора, Фауста гулагаўскага, альбо ненавіджу. І ў тым пачуцці было шаленства, якое вылечваецца толькі, ды нічым насамрэч. Калі мы вырулілі на трасу, на дарогу да апошняга прытулку звярнуў чорны джып, грунтоўны такі джып з бліскучай пысай. Хутка яны. Скрозь зубы выціснуў Мацей. Я не стала перапытваць, што за яны, мне ўвогуле неяк фіялетава ўсё было. У горад мы заехалі, калі рынкі зачыняліся, а гастраномы яшчэ не. Салома высадзіў мяне перад маім пад'ездам і моўчкі стаяў. Запрашэння чакаў ясна. Маё вакно было цёмным, што азначала, што Корвус, каторы малады і фальшывы, не з'явіўся. А абмяркоўваць падзеі гэтага дня я не была гатовая ні з кім. Я толькі што сустрэла і згубіла самага важнага чалавека ў сваім жыцці. Я зачыніла дзверы за сабой на ланцужок, і на плач не заставалася моцы, на думкі таксама. Я проста ляжала ў цемры тварам у столь. Надо мной праплывала святло фараў, нібы я ляжала на дне ракі, а я хацела марозіва. На веранде уласнай вілы, можна і на ганку хібары, толькі дзе-небудзь у Альпах ці Андах ці ў Новай Зеландыі. А вось і ключ у замку заварушыўся, як жалезны жук у жалезнай норцы, а вось і ланцужок бразнуў. «Верынейка, адчыні, гэта я, Віталь!» Яна не павярнулася на канапе, ну мы ж ужо высветлілі, што ты не Віталь. Цікава, а вось мая непрыязь да імені Яўгеній, ці не была таксама ад рэптыльнай памяці, ува мне ж частка асобы той Яўгеніі. Господі, яна ж па сутнасці мая біялагічная маці. Цікава, Корвус не стаў маім бацькам па этычных меркаваннях, альбо таму, што не хацеў мець да мяне бацькоўскіх пачуццяў, а нібыта ўваскрэсіць сваю каханую. Нарэшце настала цішыня, алілуя, але потым штось бразнула хуткія крокі, і мой памерлы муж схіліўся нада мной і дыхае, нібыта прабег вярсту. «Што? Што з табой?» «Я табе не дазваляла заходзіць». Заміж абурэння ён выцер лоб і выгукнуў з палёгкай. «Дзякуй Богу!» І дадаў ужо буркатліва. «Немаведама, што перадумаў, дзверы замкнёныя знутры, святла няма, ты не адзывайся, тэлефон недасяжны». Запаленае святло няветла ударыла па вачах, я неахвотна села. Няўжо новая порцыя маны з дастаўкай на дом? Цікава, у кампутарных гульнях мана з націскам на першым складзе – энергія для выраблення магіі. Гойсаеш па віртуальным свеце і здабываеш тую ману, шукаеш яе крыніцы, бо без яе не ўжывеш ніякага заклінання, ні тэлепартацыі табе, ні ацалення, ні вогненнага шара. З маной, дзе б ні стаяў націск, жыць прасцей. «Паслухай, я вінаваты, ты мяне, магчыма, ненавідзіш, але нам усё-такі давядзецца пагаварыць». Канапа прагнулася пад цяжарам прыхадня. Яўген, я шаноўная ўдава, мне пасуе віктарыянская задуменнасць і самота, а яшчэ капялюш з чорным пяром. Жартуеш, значыць, ачуняла. Скажы, калі ты ездзіла саламярэцкім у зачынены дыспансер, з кім там сустракалася? Можа, штосьці незвычайнае бачыла? Ого, а кантора працуе, ці не сядзеў у тым чорным джыпе, з якім мы сустрэліся Віталь? Я адказала праўду. Бачыла прывіда ў мінулага, а што, быў час, ты сам мяне цягаў па закінутых сядзібах кожны тыдзень. Віталь сядзеў унурыўшыся з напружанымі плячыма, нібыта несправядліва арыштаваны на лаўцы падсудных. Ты сапраўды верыш, што ўсё напісанае ў шытку ды фанфіку праўда? Я не стала расказваць пра сваю абуджаную другую асобу, пра тое, што я памятала пра Люцыяна Корвуса і што адчувала да яго. Два корвусы — гэта ўжо дыягназ. Пасля вашага ад'езду ў адным з будынкаў дыспансера знайшлі труп вартаўніка Лук'яна Сцяпановича Дзякловіча, здаецца, ён быў навукоўцам-аматарам. Трупа не бачыла. Галоўнае не сарвацца на істэрыку. І самае цікавае, Вірынея, труп выглядае так, нібыта праляжаў месяц, хаця Дзякловіча тыдзень таму бачылі жывым. І хто вас запусціў на тэрыторыю дыспансера, калі не было каму адчыніць вароты, акрамя сабак? Я маўчала, неяк не адчувала моцы прыдумаць праўдападобныя версіі. Ну, у любым выпадку, тут справы закончаныя, мы з табой едзем на Курскую касу. Лагічны пераход і адказ лагічны. Не. Мне цяпер ёсць чым параўноўваць вастрыню пачуццяў. Цела майго суджанага ўжо збуцвела, стала прахам, як залатое руно, якое на тысячу год забыліся ў каморы медэйных нашчадкаў побач з амфарамі з віном і воцатам. Віталь пацёр пальцам лоб, разгладжваючы неіснуючы шнар. Я разумею, што ты крыўдуеш за свайго батаніка, а я, між іншым, яго выратаваў, сцёр запісы, пайшоў на злачынства. Я недаверліва падняла вочы на колішняга мужа, той патлумачыў са змрочным гонарам. Ніхто не даведаецца, што вы там былі. Смерць Дзякловіча спішуць на хранічную хваробу, занадта вялікія людзі зацікаўленыя, каб усе канцы патанулі ў дрыгве. Ён відавочна лічыў, што ягоны ўчынак выправіць мінулае. Гэта нічога не зменіць. Віталь Корвус памёр і даўно аплаканы. На мабільніку заігралі Літвін Тролі. Пахне чабор, папа, пахне чабор. Савецкі паэт Броўка не ўяўляў, колькі металу можна закатаць у ягоныя лірычныя радкі. Гэта Мацей Саламярэцкі тэлефануе. Запрасі яго, ён ужо каторы час пад тваім вакном тырчыць, а то я сам запрашу. Значыць, двубой? Я, адчуваючы сябе хрушчом, якога праганяюць па кардонным лабірынце з дапамогай шпількі, націснула зялёную кропку на экране і, не слухаючы ўсхваляваных пытанняў Саломы, кінула «Заходь». Ён уклаўся ў 15 секунд. Два мае мужчыны глядзелі адзін на аднаго так, як... Як мужчыны, што прэтэндуюць на адну жанчыну, трон, прэмію, месца за столікам, калі паміж іхнімі позіркамі паставіць шклянку з вадой, закіпела б. Твая праграма аказалася бракаваная. Нарэшце холадна вымавіў Віталь, Мацей нават не спрабаваў схаваць зласлівай усмешкі. Ведаеш, злодзей, які наракае, што выцягнуў пусты кашалёк, не выклікае спачування. Ён не заікаўся, зусім, мусіць падарунак магістра. Фальшывы Корвус хмыкнуў. А ты ведаеш, геній недароблены, што той вірус, які ты прыдумаў для сваёй праграмы, мабыць, каштоўнейшы за яе. І, гледзячы на выцягнуты твар Мацея, канстатаваў. И не подумал, значит, птушка божая, тебе закрыли б за компьютерное шалберство, у тебе ж теперь репутация, няма кому заступиться, закрыли б и никуда не подеуся от супрацовництва, никто б милые размовы больше не вел, хиба что по нырках. И чому ж меня не закрыли? Саркастично попытался Матей. Таму што адзін сентыментальны агент усё сцёр да таго, як хтосьці зразумеў, што гэта не проста вірус. Гучала таксама з сарказмам. Сцёр нібыта выпадкова зразумела, што не служыць апраўданнем, так што я цяпер таксама беспрацоўны. Дык я табе павінен дзякуй сказаць. Матей насупіўся, на ўпарты лоб зухавата па-шляхецку упаў чуб. На тым свеце вугалькамі разлічымся. Скрозь зубы прасіпеў Віталь. Я пра яе думаў. Кіўнуў у мой бок. Могуць пацягнуць за сведку, а потым да цябе ў зону са шкадобы апельсіны цягаць будзе. Яна ж і была з табой ад шкадобы. Матей нядобра выскаліўся, майка на грудзях нацягнулася пад напятымі цягліцамі, намаляваны кафка, здаецца, злавесна вылупіў вочы. «Шкадавала, кажаш? Ну і добра, мне і драбочка яе шкадобы хапае, а вось табе, падонак, чаму цэлага яе кахання не хапіла?» З Яўгена все-таки зляцела професійная раўнавага, бо ён больш не думаў, як выгадна выглядаць. «Вось твоя удячность, разумник, за ратунок. Думаешь, я не могу тебя у момант на зону отправить, каб фанаберию сбили?» «Отправляй, доносчик, усё ровно вернее с тобой не буде, а уздумаешь на яе моим лёсом тиснуть, дык я лепей с життя сыду». Матеевым словом я верила, и вось тут мусил прогучать медный гонг, альбо турыны рог, альбо воклич Герольда. Яны стояли насупрать один одного, и я побачила, что ободва однолькавага росту, могутные, гожие и не корвусы. Да что ж такое? Слёзы самі пакаціліся з маіх вачэй, істэрыка прабіла канкрэтна. Паладыны адразу сціхлі і схіліліся нада мной, праігнараваўшы істэрычнае: «Пакіньце мяне, нікога не хачу бачыць», і сакраментальнае: «Вы нічога не разумееце». Я б гэтага дзеда-эксперыментатара сам па падлозе размазаў, прагаварыў тужліва Віталь. Але каб не ён, і яе б не было. Гэтак жа змрочна заўважыў Матей. Ад злосці на сябе, на іх і на глабальную несправядлівасць я села, сцяўшы зубы і выцерши апухлы твар рукавом. «У вас не самая гламурная прынцэса, панове. Ну і што? Староста берастейскі сапега забараняў пахолкам пасля банкета умыць срэбныя талеркі, каб серабро не змылася, таксама рукавом пратруць і далей навальваюць лёды і кумпякі». Я разумела, што клубок скрываўленых нітак нехта мусіць нарэшце разблытаць, а там, дзе немагчыма разарваць. Падняла вочы на Віталя, ён адчайна напружыўся. «Скажы праўду, як там было закапане з аварыяй?» «Я ж казаў, напіўся, набухаўся як бабёр і паехаў у горы. Рэзка расхацеў быць Віталём Корвусам. Мне сказалі, я мушу цябе перавесці з пасіўнай крыніцы інфармацыі ў актыўную. Завербаваць, карацей!» Злосна выгукнуў Салома. Віталь скрывіўся. «Нейкая у вас двайная бухгалтерія спадарства з вашай нянавісцю да гэбыні. Сістэма дзяржбяспекі існуе паўсюль, тэракты вы асуджаеце, фільмы пра Джеймса Бонда любіце». Матей сціснуў кулакі. «Бонд, блін, наіўных дзяцей расцвеліваць, а потым здаваць. Як там сапраўдны корвус пісаў, у любой беларускай тусоўцы заўсёды з'явяцца кат, здраднік і ахвяра? А вы заўсёды можаце іх адрозніць. Я пляснула даланёй па часопісным століку, які не асабліва пакрыўдзіўся, бо ўвогуле звык, што я выкарыстоўваю яго заміж лесвічкі. Хопіць. Майго мужа Віталя сапраўды больш няма. Бывайце, Яўген. Не ведаю, ці была я так ужо моцна яму патрэбная 7 год на зямлю, як недаедзены суп не выплюхнеш, але і пра абыякавасць гаворка не ішла. Думаю, ён сапраўды кахаў мяне так, як умеў. Добра, жывіце з маёй ласкі, але на добрую працу ў бліжэйшыя гадоў 10 не разлічвайце і праз мяжу не раю спрабаваць пераехаць. Дзверы ляснулі так, што прусакі ад інфаркту маглі паздыхаць. Салома схадзіў на кухню, прынёс кубак гарбаты рамонкава-мятнай з 4 кавалачкамі цукру. Мне таксама пайсці? І запытаннем не хавалася прыніжаная просьба: пакінь мяне, я той самы, хто табе трэба. Але я прамовіла: заставайся, ты ж усё роўна будзеш у машыне пад маім вакном сядзець. Буду, падумаўшы, згадзіўся Мацей. Я адцёрбнула гарбаты, рэптыльныя ўспаміны гаслі, сціраліся, ад таго падзеі апошніх гадоў бачыліся ўсё больш ясна. Што ж, трэба вучыцца жыць без корвуса ў сваім жыцці. Мацей моўчкі выпроставаў суставы складнога фатэля, які ўжо гадоў 5 пасля таго, як начавала мая стрыечная сястра з гародні, не выцягваўся ва ўвесь рост. «Я была з табой не ад шкадобы». Мацей кінуў на свой часовы ложак плед. «Толькі не кажы, што ты мяне ўвесь гэты час кахала, але толькі цяпер гэта зразумела». І сапраўды неяк тэатральна атрымалася б. Я столькі ўсяго наадчувала апошнім часам, што не ведаю, дзе было каханне. Паслухай, а вось табе нашто ўсё гэта, калі жыццё за драбочак шкадобы? Салома паціснуў плячыма. Помніш, як ты да Люцыяна Корвуса кінулася? Ты можаш рацыянальна свае пачуцці вытлумачыць? Не? Вось і я не магу. І паклаў на зямлю паміж сабою і прыўкраснай дамай аголены меч, каб ноччу асцерагчыся ад спакусы цялеснай. Жартую, проста лёг на крэсла, адвярнуўшыся ад мяне, накрыўся з галавою пледам і засоп. А назаўтра, насуперак пагрозам Яўгена Віталя, высветлілася, што мяне рэабілітавалі, і я праз тыдзень перасяляюся са станцыі метро назад у офіс, на другі паверх някіткай жоўтай будыніны ля вакзала. Я так і называла яе «жоўты дом». Мае суседзі па метро, Паша і Вадзім Максімавіч, раптам засмуціліся ад звесткі пра перасяленне, паведамілі, што я ўпрыгожвала іх існаванне сваёй каштоўнай прысутнасцю. Сутнасцю. Фея сутарэнняў, у пятніцу нават на тортик скінуліся з трускаўкамі. Я ела пластыкавай лыжачкай торт, пада мной на станцыі праходзілі людзі з шэрымі тварамі, і на маніторах соўгаліся яны ж. З крайні правы манітор паказваў мужчыну ў цёмным доўгім плашчы нейкім старамодным. Перад відэакамерай мінак спыніўся і зазірнуў яе цёмнае вока. Лыжка выпала з маіх пальцаў. Я дагнала чалавека ў чорным плашчы, калі ён яшчэ не паспеў адысціся ад станцыі. І не, гэта не быў зноў воскреслы Люцыян Корвус, і не быў ягоны клон ці штучна зароджаны ягоны нашчадак. Незнаёмы мужык з панылым маршчыністым тварам глядзеў на мяне, як на штрафную квітанцыю, і на маё «прабачце, я памылілася», толькі моўчкі адвярнуўся. «Ірына!» Да мяне падруліў белы трактар, дакладней белы старэнькі аўтамабіль з высокай пасадкай, з іржой, што ўспаўзала з усіх краёў на ягонае цела. Няўжо савецкая ніва? Старэча дыхаў з падазроным сіпеннем. «Сядай!» Белы трактарыст, які больш не заікаўся, скіраваў антыкварыят з маторам на разварот. У салоне пахла цвіллю, быццам ім карысталіся вадзянікі. Абмяняў на свой форт. Няўважна прамовіў Мацей. Галоўнае на хаду, а мне трэба было апошні ўзнос за кватэру зрабіць. Значыць, і зберажэнняў не засталося. Я ўспомніла нашы паходы па элітных рэстарацыях і паездкі то ў Бругге, то ў Бардо, каву ў Вільні і гарачы шакалад у Львове. Усё зразумела за Мацеяў кошт. Спадзяюся, ён не вырашыць, што калі не зможа мяне вось так песціць, я расчаруюся. На ўсялякі выпадак вырашыла сказаць як мага больш праўдзіва. Класная машына! Ламача! Абыякава кінуў Салома. Бацька пабачыў, доўга смяяўся, бо на такой самай яны студэнтамі на выпускным каталіся, а мая маці на яго бутэльку шампанскага выліла зачапляння. Я апусціла вочы. Нават калі і такой машыны не будзе, не страшна, пешкі падарожнічаць яшчэ прышпільней. Мацей скептычна хмыкнуў. Мне тут працу падагналі, сайт гістарычна-турыстычны, буду праграмаваць. Хочаш, далучайся як дызайнер, заказчыкі настойваюць, каб акцэнт быў менавіта на беларушчыне. Паўстанцы, рэпрэсаваныя, ты ж хацела галерею іх партрэтаў стварыць, пакуль не зразумела, ці шмат заробім. Я згодная, гэта вылецела само па сабе. Добра, у панядзелак сустрэнемся, пагаворым падрабязней. Цябе адразу завесці дадому, ці куды хацела заскочыць? Нават не прэтэндуе на маю кампанію? І так цэлы тыдзень мы толькі перазвоньваліся. Лаканічна, Мацей не спрабаваў дамовіцца аб сустрэчы, пытаўся толькі, ці не трэба чым дапамагчы. А мне няёмка было клікаць да сябе, але цяпер не вытрымала. Паслухай, я думала... Мы разам правядзём выходныя. Саламярэцкі спыніў белы трактар на светлафоры, жылка на ягонай скроні білася як шалёная. Добра. Мяне пачала ўжо мучыць гэтая ягоная спакойная лаканічнасць. Мацей, я разумею, што я не лепшы чалавек. У мяне прусакі ў галаве такія, што імі ў боўлінг гуляць можна. Я ніколі не думала пра твае інтарэсы, але я цябе ўсё роўна кахаю. Перабіў белы трактарыст мой пакаяльны маналог на самым цікавым месцы. І я раптам зразумела, як мяне насамрэч завуць. Але я цябе ўсё роўна кахаю. Даўгавата, але мне падабаецца, вельмі падабаецца. Белы трактарыст скасавурыўся на маю шчаслівую фізіяномію, і ягоныя вусны таксама кранула ўсмешка. Мнемазіна патупала па мінулым і сышла, пакінуўшы па сабе друз таго, што здавалася непарушным, а тое, што падавалася часовым і хрусткім, як ракавінка, раптам вытрымала націск свінцовых абцасаў без драпінкі. Дзесьці ёсць старавеск з ягонай паўразбуранай ратушай і зарослымі сівой травой могілкамі, апошні прытулак з магіламі Корвус Дзякловічаў і іх пацыентаў, дакументы ў тэчках з грыфам «Сакрэтна», да якіх рана ці позна, але дабяруцца, таму што ордэн захавальнікаў працягвае жыць, як і Беларусь. Каменты да фанфіка пантофля Мнемазіны. Фандом Ордэн Захавальнікаў, жанр агнст, памер максі, статус закончаны, рэйтынг NC-13, катэгорія гет, аўтар Кобаабба, беты Вік Шніп, Барыс СПБ, Георгій Бі, Ганна Бі. Папярэджанні AU, героі ў нашым часе. Анатацыя, што рабіць, калі ты заўважаеш на станцыі метро свайго памерлага мужа. Тое, што гераіня засталася з айцішнікам, прадказальна. Я б учапілася ў Люцыяна Корвуса, уратавала і была з ім. Беларускі крытык. Аўтар нічога не ведае пра спецслужбы, пачыналася інтрыгоўна з загадкі, як жа фальшывы Корвус уваскрос, а разгадка ніякая. Гарэцкі, Хіба вы не разумееце, што дэтэктыўны сюжэт толькі фанцік, а тэкст зусім пра іншае, пра гістарычную памяць? Беларускі крытык, я разумею, што аўтар разлічвае на сіндром пошукаў глыбіннага сэнсу, але чытач так глыбока не дакапаецца. Уся лінія пра ўваскрэслага Люцыяна Корвуса, псеўданавуковыя тлумачэнні выглядаюць наіўна. Не здзіўлюся, калі кобаба дзяўчына. Гарэцкі. Вы зноў пра факты, а тут пра людзей, нагадвае эпоху сімвалізму, калі аўтары задумвалі, а крытыкі нават схемы малявалі пра адносіны герояў. Каханне гэтага персанажа адлюстроўваецца ў гэтым, а потым прамень ідзе да трэцяга персанажа. Псі. Верынея – рэінкарнацыя жэнькі з апошняга прытулку. Яна вяртае сабе вялікае каханне да Люцыяна і праз тыдзень шчасліва ўсміхаецца Мацею Няверу. Гарэцкі. Не рэінкарнацыя, а самастойная асоба, чытайце уважліва, і каханне да Люцыяна – гэта ўспышка, адлюстраванне рэальнасці для іх абаіх, сутычка светаў. Беларускі крытык. Метафізіка. Галоўнае, я цяпер буду баяцца хадзіць па станцыі метро. Раптам зверху пазірае якая-небудзь вальтанутая Верынея. Трандуіл. Хняфанф. Не панімаю, што за пляскі вакол такой хні. Адмін, выдалі фанф кобаба.